Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 26 kwietnia i minęła szósta. Justyna Mączka, Filip Jarek, Serwis Trójki. Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji. Strajk w szkołach zawieszony, dziś okrągły stół o oświacie. Dożywocie grozi 19-letniemu mężczyźnie, który spowodował pożar w kamienicy w Lęborku na Pomorzu. Zginęło dwoje nastolatków. Susza w lasach i na polach. Sytuację mogłyby poprawić tylko długotrwałe opady deszczu. Strajk w szkołach od soboty będzie zawieszony. Dziś oświatowy okrągły stół, a wczoraj Sejm i Senat przyjęły zmiany w prawie oświatowym, które mają zapewnić, że uczniowie zostaną dopuszczeni do matur. Szef ZNP Sławomir Broniarz, ogłaszając decyzję o zawieszeniu strajku, zwrócił się bezpośrednio do premiera. W porozumieniu z uczniami, w porozumieniu z rodzicami podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do zakończenia nauki. Ale powtarzam, zawieszamy, ale nie kończymy tego protestu. Panie premierze Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony. Premier Mateusz Morawiecki nie odpowiedział bezpośrednio na słowa szefa ZNP. Po decyzji o zawieszeniu strajku mówił tak. Jeżeli ktoś próbował w taki sposób zdestabilizować sytuację, żeby się matury nie odbyły, mogę zapewnić, matury się odbędą. Nie ma takiego zagrożenia. Ustawa stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Dla mnie dobro uczniów, dobro młodzieży, dobro maturzystów jest absolutnie kluczowe. Liderzy ZNP i Forum Związku Zawodowych zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w dzisiejszej debacie na Stadionie Narodowym. Sławomir Broniarz zapowiedział wcześniej, że Związek Nauczycielstwa Polskiego chciałby zorganizować własny okrągły stół pod patronatem prezydenta. Na razie Andrzej Duda mówi, że bardzo mocno wspiera nauczycieli i że okrągły stół, ten organizowany przez rząd, jest dobrym pomysłem, żeby rozmawiać o sytuacji w oświacie. Dodajmy, że w nocy Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN-u. Za byli posłowie opozycji. Klub PO-KO zarzucił Annie Zalewskiej m.in. chaos w edukacji i doprowadzenie do strajku nauczycieli. Minister bronił premier. Mateusz Morawiecki mówił, że dzięki niej rząd dokonał głębokich zmian w systemie wynagrodzeń dla nauczycieli, że ubiegłoroczne i tegoroczne podwyżki dla nich to ponad 1000 zł brutto. W serwisie Trójki kolejne tematy. 19-letni mężczyzna podejrzany o podpalenie kamienicy w Lęborku na Pomorzu odpowie m.in. za podwójne zabójstwo. Taki zarzut postawiła mu prokuratura. Do tragicznych wydarzeń doszło w październiku. Ogień ogarnął budynek w nocy. Rannych zostało ponad 20 osób. Dwoje nastolatków w wieku 13 i 16 lat zmarło. Za co odpowie Maciej D., informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk. Podejrzanemu obecnie zarzuca się m.in. spowodowanie śmierci 2 osób, usiłowanie spowodowania śmierci kolejnych 4 osób, w tym spowodowanie ciężkich, lekkich obrażeń ciała u łącznie 8 osób, co wiąże się z uprzednim umyślnym spowodowaniem przez niego pożaru zagrażającym mieszkańcom całej kamienicy. Słupska prokuratura złożyła wniosek do sądu o dodatkowe badania psychiatryczne oskarżonego. Grozi mu od 12 lat więzienia do dożywocia. 19-latek nie przyznał się do winy. Ładna pogoda cieszy, ale problem mają leśnicy i rolnicy, i to duży, bo susza jest coraz większa. Od początku roku w lasach wybuchło już ponad 3000 pożarów, 2 razy więcej niż rok temu w tym samym czasie. Rolnicy z kolei martwią się o plony. W sklepach może być na przykład bardzo mało truskawek, potwierdza Beata Miazek, wójt gminy Kiernozia w powiecie łowickim. Teraz te burze takie piaskowe, które były, ponieważ buraki są już zasiane, więc pola zostały przysłonięte. Truskawka jest też w bardzo złej kondycji, potrzebuje wody. Zbiory będą na pewno i plon będzie bardzo niski. W tej chwili zaczynają sady kwitnąć. Krzysztof Tworek, wójt gminy Obrazów, koło Sandomierza. No to może spowodować, że bardzo mało się zawiąże. Sucho. Analizując ostatni miesiąc, w całej Polsce mamy niedobór opadów. Grzegorz Walijewski, hydrolog z IMGW. Do 5 mm w województwie śląskim, wielkopolskim, lubuskim, część świętokrzyskiego. Obserwujemy przepływ w rzekach poniżej tak zwanego średniego niskiego przepływu. To są pierwsze znamiona już suszy hydrologicznej. Synoptycy zapowiadają na sobotę i niedzielę opady deszczu, ale żeby sytuacja poprawiła się, deszcz musi padać przez co najmniej 3 tygodnie. Tematem zajmowała się Izabela Woźniak. Niemal 1000 artystów z ludowych zespołów i rekonstruktorzy w historycznych mundurach wojskowych. 2 maja, w Dzień Flagi, ulicami Warszawy przejdzie biało-czerwony korowód. Hasłem akcji, nad którą patrona to Biała Trójka, będzie: jesteśmy różni, łączy nas Polska. Chcemy przynajmniej w tym momencie, żeby Polacy poczuli się razem. I nie pytamy, kto do nas przychodzi, kim jest. Wyjaśnia pomysłodawca wydarzenia Andrzej Pawlukiewicz, który tłumaczy, że korowód będzie odwoływał się do lokalnych tradycji polskiej kultury. Choć nie jest to całość naszego pomysłu, ale jakby fundament stanowią ci ludzie, którzy tu przyjadą do nas, zaprezentują swoją tradycję lokalną. A współorganizator korowodu, reżyser Maciej Pawlicki, podkreśla, że wydarzenie ma wyzwolić w Polakach poczucie wspólnoty. To jest szukanie nowej formy Polaków bycia razem. To jest wzmacnianie relacji Polaków między sobą, wzmacnianie relacji Polaków z Polską. Witold Banach, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na krańcach zachodnich i wschodnich miejscami zachmurzy się i w związku z tym możliwe są również burze. Temperatura maksymalna 22 stopni na Podhalu i w strefie nadmorskiej do 25, a nawet 28 na pozostałym obszarze. Najcieplej na Śląsku. Tam, uwaga, do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa podwawelska. Jedyne 99 groszy za 100 gramów. I pyszny ketchup Kotlin tylko 5,49 za dużą butelkę. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. More. More. Jest godzina 6:10 i Mariola i Marcin z Podbeskidzia mówią nam dzień dobry i cieszą się, że słyszą nas w radiu. Nas, to prawda mój głos, ale również muzykę i wszystko to, co przygotowali dla Państwa Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Odwzajemniamy miły uśmiech. Mamy nadzieję, że Państwo będą z nami, jeśli nie do 9:00, to przynajmniej jakoś tak urywkowo, żeby połączyć się z tym, co my tu mamy dzisiaj do zaproponowania. A Państwa głosy chętnie usłyszymy albo odczytamy, zależnie jaką drogę kto wybierze. Telefoniczną 22 7 3, SMS-ową 71335 albo mailową man@polskieradio.pl. pan Zbyszek informuje, chyba nawet z żalem pewnym, że już miał przygotowane skarpety, frotę do sandałów, a tu ja zapowiadam, że będzie prawie 30 stopni na Śląsku. Pan Zbyszek z Bielska-Białej. Panie Zbyszku, skarpety nie zaszkodzą. Może pan w trakcie dnia delikatnie i niepostrzeżenie je ściągnąć, jak panu się zrobi za ciepło. Nie wiem, dlaczego ja się śmieję, ale o tej porze, jak ktoś już wstał z łóżka i siedzi w pracy, no to troszkę ma taką głupawkę. No to odpocznijmy przy muzyce. Pan Andrzej pozdrawia i informuje, że rozpoczyna sezon jeziorowo-blusowo-motocyklowo-wędkarsko-leśny nawet. No pięknie, każdy jakiś sezon rozpoczyna, a my, może nie jest to sezon, ale rozpoczynamy pewien konkurs. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. No więc będzie to miało związek z kolejami. No bo tak, majówka to jest czas, kiedy można sobie wybrać jakiś cel i pojechać niekoniecznie rowerem czy samochodem, ale właśnie pociągiem. Można wsiąść do pociągu, można dojechać do dworca, ale jaki to dworzec? To jest właśnie zadanie dla naszych słuchaczy. Będą podpowiedzi dźwiękowe przygotowane przez Gabriele Darmetko, a ta podpowiedź teraz została wygłoszona po prostu specjalnie dla nas przez pana Bartłomieja Sarnę z PKP S.A. Był rok 1860. Podróż Henryka Schmidta, emigranta ze Lwowa, skończyła się w niezwykłym miejscu. Tak w liście do swojej małżonki opisywał ówczesny dworzec. Co do gmachów, zasługuje przed innymi na wzmiankę i uwagę dworzec kolei żelaznej. Gmach ogromny i w ślicznym stylu zbudowany. Ile mogłem porównać z pamięci, jest dworzec ten znacznie większy od lwowskiego, a co do planu, to bardziej mi się spodobał. Jest to dworzec bardzo duży, powstał w latach 1855-57 według projektu architekta królewskiego. Został wybudowany w stylu neogotyku angielskiego, zwanego również gotykiem Tudorów. Sam dworzec jest jednym z większych dworców kolejowych na terenie Polski, jednym ze starszych. Następnie był przebudowywany w latach 1899-1904. Wtedy dodano do niego hale peronowe, które dziś możemy podziwiać, czyli cztery perony dwukrawędziowe i jeden jednokrawędziowy. Natomiast pierwotne perony, po których dzisiaj zostało w środku tylko podwyższenie w holu, zostały też wtedy kompletnie przebudowane i stały się holem kasowym. Do budowy obiektu zużyto ponad 6 milionów cegieł pełnych, 94 tysiące cegły dziurawki, 120 tysięcy cegły kształtówki, ponad 124 tysiące stóp kubicznego wapna, 1100 ton cementu portlandzkiego, 425 ton gipsu i 2333 pręty kubiczne piasku murarskiego. A cała inwestycja kosztowała jak na tamte czasy astronomiczną sumę 449 tysięcy talarów. Dworzec przypomina trochę zamek swoim wyglądem i jest z koloru pomarańczowego, jeżeli chodzi o elewację. Kolorystyka elewacji była poprzedzona bardzo rozległymi badaniami, zarówno ikonograficznymi, jak i konserwatorskimi. Ostatecznie ustalono, iż kolorem dominującym jest ugier pomarańczowy. Oczywiście występują też jako elementy elewacji, elementy wykonane z piaskowca. To była podpowiedź. Ciekaw jestem, czy niektórzy z Państwa już zorientowali się, o jakim dworcu była mowa. Będzie jeszcze druga podpowiedź. No a teraz, jeśli chodzi o ten konkurs, to mogą Państwo już teraz podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, co to za dworzec i nawet wymyślić nazwę dla tego dworca. Używamy SMS-owego numeru 71335, co obciąży Państwa kosztem złotówki 23 groszy brutto. No liczymy na Państwa udział, bo konkurs to nie tylko odpowiedzi, ale również nagrody. Regulamin konkursu naszego dostępny jest na stronie, na naszej stronie internetowej. A teraz o nagrodach. No nagrody są również. Można wygrać zestaw podróżny, w skład którego wchodzi na przykład walizka, markowa walizka, mam napisane. To nie jest jakaś byle jaka walizka. Markowa walizka, mam nadzieję, że odpowiednia do pociągu i przenośne radio, żeby słuchać sobie Trójki. Mało tego, mogą Państwo obejrzeć zdjęcie fragmentu tego dworca na naszym profilu Trójki na Facebooku. Jak powiedziałem, będzie jeszcze jedna podpowiedź, ale myślę, że ta, co prawda ilość cementu portlandzkiego to jeszcze nie jest dobry trop, żeby od razu odpowiedzieć, ale może ten kolor Państwa jakoś naprowadzi. Ach, się umęczyłem o tym konkursie opowiadać, to teraz posłuchamy. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Chciałbym wyjaśnić wątpliwość jednego ze słuchaczy, że obiecywana jako nagroda w konkursie dworcowym markowa walizka to nie jest walizka Marka Niedźwieckiego. To co innego znaczy. Także proszę nie mieć nadziei, że to będzie marka walizka. Ale będzie markowa. Aj, przecież wiecie, tylko jestem podpuszczany przez słuchaczy. 6:30 minęła. Filip Jarek, skrót informacji. W nocnym głosowaniu Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Jej odwołania domagał się klub PO-KO. Urszula Augustyn z Platformy Obywatelskiej zarzuciła minister obojętną postawę wobec strajku nauczycieli. Takiego strajku nie było od kilkunastu lat. Dzieci nie miały zapewnionej edukacji. Rodzice i uczniowie żyli w ogromnym stresie. Minister edukacji bronił podczas sejmowej debaty. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że Anna Zalewska odmroziła podwyżki dla nauczycieli. W budżecie 2013, 14, 15 i 16, który przygotowywała Platforma Obywatelska, ile było na podwyżki dla nauczycieli? Zero. Głosami Zjednoczonej Prawicy Sejm odrzucił też wniosek o odwołanie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka. Posłowie zajęli się także przepisami potocznie nazywanymi Lex Uber. Przegłosowane zmiany upraszczają licencje taksówkarskie, pozwalają też działać kierowcom pracującym za pośrednictwem popularnych aplikacji, przeciwko czemu protestowały ostatnio związki zawodowe taksówkarzy. Projekt daje też możliwość używania aplikacji mobilnej jako alternatywy wobec stosowanego obecnie taksometru i kasy fiskalnej. We Władywostoku odbył się szczyt Korea Północna-Rosja. Spotkanie Kim Jong-una i Władimira Putina zakończyło się bez tradycyjnych oświadczeń lub wspólnego dokumentu. Wiadomo jednak, że dwa główne tematy, które poruszono, to denuklearyzacja Półwyspu i współpraca gospodarcza Korei Północnej i Rosji. Zajmiemy się teraz pogodą, no bo państwo troszkę zdenerwowani. Już było w skarpetach frotę przygotowanych i tak dalej, więc czytam, co synoptyk przygotował. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a po południu na krańcach zachodnich i wschodnich miejscami zachmurzy się i możliwe również są przelotne burze, pewnie i popada. Temperatura maksymalna, no cieplusieńko, w końcu jeszcze kwiecień, a tu w Zakopanem 22, w Gdańsku 24, Suwały 25, Białystok 26, ale idzie do góry Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa, Kielce, Katowice, Rzeszów, Olsztyn 27, a najcieplej będzie w Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu i w Katowicach i tam będzie 28. A gdzieś, w jakimś miejscu, ale nie powiem gdzie, nawet 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enea Spring Break już po raz szósty. Cała polska branża muzyczna otwiera sezon w Poznaniu. Koncerty i spotkania, premiery i przedpremiery. Relacje w Trójce na żywo, dziś w tonacji Trójki. Zapraszam, Piotr Metz. Sponsorem audycji jest Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 32 cale za 680. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa podwawelska. Jedyne 99 groszy za 100 gramów. I pyszny ketchup Kotlin tylko 5,49 za dużą butelkę. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze mam dodatkową informację, która właśnie nadeszła od Milki z Sandomierza, że dziś o 6:23 było 19 stopni. No ale, droga Pani Mirko, to nie jest 29. My mówimy o tym, że w jednym miejscu, co nie powiem gdzie, będzie 29. Ale nie powiedziałem, o której rzeczywiście zwracam honor. Pani Mirko, kto wie, może u pani. To może umówmy się tak, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, że jeśli ja informuję, że konkurs o tych dworcach będzie miał jeszcze jedną podpowiedź i że odpowiedzi wysyłamy tam, gdzie SMS-y 71335, to droga słuchaczko, słuchaczu, po pierwsze proszę mi nie przysyłać odpowiedzi na maila, bo ja nie jestem jury, przepraszam, jury, tylko jestem redaktor. Ja nie mam uprawnień ani pieczątki, żeby rozdawać markowe walizki. Więc proszę słuchać instrukcji, bo instrukcja jest najważniejsza. Nic nie jest ważniejsze od instrukcji. Mogę powtórzyć. Instrukcja jest najważniejsza. Państwo dosyć żywo i tłumnie zareagowali na moją instrukcję dotyczącą instrukcji. Pewna słuchaczka bez instrukcji przesłała mi wyrazy swojej sympatii. Przyjmuję, trudno. Jestem łasy na komplementy, więc tym razem wybaczę brak instrukcji. A z kolei słuchacz z duńskiej woli, no i słuszne to bardzo jest sformułowanie, napisał: instrukcja jest ważna, ale zdrowie jest najważniejsze. Oczywiście, że tak. Chyba nawet nie ma instrukcji dla zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Co ja się gapię w tę kartkę? Aha, bo teraz będzie doktor Andrzej Kruszewicz. Darek Pieruch będzie pytał jak zwykle doktora, ale teraz muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę zdumiony, bo temat mam napisane o ptasich nieruchomościach. Jaka to może być ptasia nieruchomość? Dziób? Nie, no, rusza dziobem. Aha, że niby gniazdo albo dziupla. No, nie będę uprzedzał tego, co wie doktor, bo doktor i bez instrukcji wie wszystko o ptakach. Niektóre ptaki to konstruktorzy czy budowniczy, a inne z kolei idą na gotowe i zajmują te nieruchomości, które już istnieją, na przykład dziuple drzew. W jakich miejscach ptaki potrafią się zameldować? Ptaki potrafią zameldować się wysoko w górach, w szczelinach skalnych. Mogą się zameldować na szczytach drzew, w dziuplach, które są od poziomu ziemi po koronę drzewa, ale mogą też zameldować się pod ziemią i zdarza się, że takie na przykład jaskółki, brzegówki zbudują swoją kolonię w rowie, który został wykopany na przykład jako miejsce pod fundamenty jakiegoś budynku i potem jest kłopot. Więc wszystkie przestrzenie stoją otworem dla ptaków od pod ziemi, po szczyty górskie. Wszystko zależy od okoliczności. Oczywiście wejście do takiego gniazda, które jest ukryte w jakiejś dziupli czy norze, musi być na tyle wąskie, żeby było bezpieczne, żeby ptak drapieżny, ewentualnie czy jakiś inny drapieżnik nie mógł się tam dostać. Więc z czasem jest to śmieszne, jak ptaki starają się znaleźć dziuplę tak wąską, że aż jest to niemożliwe, zwłaszcza modraszki. Jak się widzi, to właściwie przez szyjkę do butelki mogłaby wejść, przez taki mało łatwo potrafi się wcisnąć. A na przykład kowaliki sobie zawężają dziuplę. Jeżeli jest za szeroka, to przynoszą glinę, mieszają to ze śliną, przynoszą jakiś wypełniacz do tej gliny i zamurowują sobie otwór do dziupli, żeby był tak wąski, żeby właśnie kuna tam nawet łapy nie mogła włożyć. Więc to jest takie przystosowanie. Znowu dziuplaki, które zajmują dziuplę po dzięciołach, to też starają się, żeby to nie była dziupla za duża. I na przykład po dzięciołach czarnych potrafią się zagnieździć puszczyki. Jak ja znam rozmiary dzięcioła czarnego i rozmiary puszczyka i znam rozmiar dziupli, to nie mogę go wyjść z podziwu, że w takiej dziupli dzięcioła czarnego mieszczą się trzy pisklęta puszczyka, a mieszczą się jakoś. Oczywiście są tam zapchlone, jest im tam gorąco na wiosnę i szybko starają się z tej dziupli wyjść. Ale jednak chodzi o to, żeby być w miarę w bezpiecznym miejscu. Więc tak, ptaki, te, które wykorzystują dziuple najrozmaitsze. Najbardziej wybredna jest chyba jednak nasza pójdźka, sowa, która musi mieć dziuplę, która ma kilka wejść i kilka wyjść, żeby nie dać się zaskoczyć drapieżnikowi. Więc jeżeli chcemy pójdźce powiesić dziuple, to sprawdźmy w internecie, jak ta dziupla powinna wyglądać, czy tam budka lęgowa, dlatego że ona powinna mieć przedsionek, podgląd, żeby przed drapieżnikiem się zabezpieczyć, bo tylko dobrze zrobiona budka lęgowa dla pójdźki będzie dla niej rzeczywiście bezpieczna. Więc ptaki kombinują, żeby mieć ciasno, a jednocześnie przestronnie, czyli ciasne wejścia, a potem przestronna dziupla, no i żeby było bezpiecznie, sucho i nie za ciepło. A czy wiele ptaków mieszka w dziuplach, gniazdach, które zbudowały albo odnalazły inne ptaki? Odnalazły albo może też wymościły? Jeżeli ptak zajmuje dziuplę, w której gniazdował kiedyś jakiś inny ptak, to w zależności od tego, co to jest za ptak, bo na przykład sikory nie zajmują dziupli, w których już jest jakieś gniazdo, dlatego że one z reguły są zapchlone, ale wyjątkiem jest na przykład nasza sikora uboga, która ma kilka dziupli w okolicy i używa je na zmianę co 2 lata. Okazuje się, że 2 lat nie przeżywają pchły w takiej dziupli i ona sobie co 2 lata takie dziuple używa od nowa, nawet jak jest stary materiał, ale nie może tego materiału usuwać, bo one tego nie robią. Ten materiał już zmurszeje, zrobi się płaski i wtedy można znowu zbudować gniazdko, bo jak się będzie budowało gniazdko na gniazdku, to w końcu kolejne gniazdko będzie tak blisko wejścia do tej dziupli, że kot czy kuna będzie mogła tam sięgnąć, więc to się nie opłaca. Szpak usuwa wszystko. Nie pomnie na pchły i kwopiny roztocza, po prostu wywala wszystko i potem buduje po swojemu, bo no, jakby jest odporny na pchły. Poza tym szpak ma sposoby na pchły. Szpak, którym jest zapchlony, to po pierwsze bierze mrówki i naciera się mrówkami i to go pozbawia pcheł i krzepienych roztoczy. Swojej samicy przynosi kwiatki. Nie jest to romantyczny podarunek, tylko jest to kwiatek, który specyficznie pachnie i będzie repelentem na pchły i krzepienie roztocza w gnieździe. Więc jeżeli ktoś komuś przynosi bardzo pachnący kwiatek, to trzeba się zastanowić, czy tu chodzi o zapach kwiatka, czy może o pchły. Ale w każdym razie w świecie szpaków taki prezent jest zawsze bardzo dobrze przez samicę odbierany. No to po kolei. Nie będę komentował tego, że jak się komuś daje kwiatek, to chodzi o pchły, bo to wśród ptaków. Nacieranie się mrówkami, no owszem, może i skuteczne, ale mrówka takiego nacierania nie przeżywa niestety. No i ciekawy paradoks, czy państwo zwrócili uwagę, że najwięcej dziupli ma ta sikorka uboga. To ona dla płucu tylko jest uboga. Ona cichaczem jest nie tyle obszarnikiem, co kamienicznikiem. Więc u ptaków też są takie metody, co to potem komisja musi powstać. Ach, co ja gadam, gramy. You can never sound all the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. 'Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give in to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. How do you justify? I'm mystified by the ways of your heart. With a million lies, the truth will rise to tear you apart. Whoa! No one gets out alive. Every day is do or die. The one thing you leave behind is how did you love? How did you love? It's not what you believe. Those prayers will make you bleed. But while you're on your knees, how did you love? How did you love? How did you love? Nothing ever feels quite the same when you are what you dream. And you will never look at anything the same when you see what. No dobrze, zagraliśmy, ale teraz jest kłopot. Starałem się, mówię o konkursie kolejowym, starałem się dokładnie powiedzieć, jakie jest zadanie dla państwa. A państwo, pędząc po tę markową walizkę i radio przenośne, nie dosłuchali chyba, bo nie wystarczy zlokalizować ten dworzec, którego dotyczyła podpowiedź, ale mają państwo dla niego nazwę jeszcze wymyślić. To już nie jest takie łatwe, prawda? Bo trzeba się wysilić troszeczkę. Ja proponuję, że państwo, nawet ci, którzy już wysłali tego SMS-a, no bo on chyba nie będzie uznany, jeśli nie ma tam propozycji nazwy, to proszę pokombinować, bo jest jeszcze czas, przed nami jest jeszcze jedna podpowiedź, więc szanse są równe, bym powiedział. Ja dzisiaj chyba nie mam specjalnie formy dużej, bo jak tak mówię, to mi się tak robi jakoś tak przed oczami i bym się chętnie zrzemnął. Are you under the covers with a flashlight like the rest of us now? Does the world make you think everything's coming unwound? Smoked ham and peaches, sun tea with lemon peel. When the whole world seems fake, give me something real. Truth ain't a rabbit, a trick that you pull from a hat. Somebody tell me what made us fall for that. Smoked ham and peaches, sun tea with lemon peel. When the whole world seems fake, give me something real. Hank Williams singing a whistle of a faraway train. Open the window and let in the gentle spring rain. I don't mind the rain ain't no big deal. When the whole world seems fake, give me some. They keep tucked up their sleeve. Whole pack of jokers, and they expect us to believe. Smoked ham and peaches, sun tea with lemon. The whole world seems fake. Give me something real. Real like the love that I see in my sweet baby's eyes. Real like the morning sun as it starts to. Smoked ham and peaches, sun tea with lemon peel. When the whole world seems fake, give me something real.